szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Maciek musiał. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, piątek, 6 sierpnia, na zegarach 17. Na serwis Trójki zaprasza Karolina Kozińska. Złoto, srebro i rekord świata. Fenomenalny dzień Polaków na igrzyskach w Tokio. Wariant Delta zakaża tak prosto i szybko jak wirus ospy wiecznej. Szczepienia to jedyna ochrona. Czeska Praga to wakacyjny hit tego lata. Emocje olimpijskie i kolejne medale dla Polaków. Dziś nasz dorobek powiększył się o dwa kolejne krążki. Złoty piątek dla Polski rozpoczął Dawid Tomala, zostając mistrzem olimpijskim w chodzie na 50 kilometrów. Wicemistrzynią w rzucie oszczepem została Maria Andrejczyk. Tym samym Polska ma już 12 medali, wszystkie złote wywalczyli lekkoatleci. Rekord świata we wspinaczce sportowej pobiła Aleksandra Mirosław. Ostatecznie w swojej konkurencji była czwarta. Więcej o dokonaniach biało-czerwonych w Tokio, w serwisie sportowym, a także na portalu Tokio 2020. polskieradio24.pl. Obecnie ponad 80% zakażeń koronawirusem jest spowodowanych mutacją Delta. To najbardziej zakaźna z dotychczasowych odmian COVID-19. Roznosi się równie szybko co wirus ospy wiecznej, mówi profesor Anna Borońka-Czmarska, specjalista chorób zakaźnych. Wystarczy, tak jak podaje literatura medyczna, że ktoś przechodzi nawet obok osoby zakażonej wariantem Delta, ta osoba w tym momencie na przykład kaszlnęła. Nie kaszlała w napadzie kaszlu, tylko kaszlnęła i tutaj to ryzyko zakażenia już powstaje. Jak podkreśla profesor, jedyną metodą chroniącą przed zakażeniem COVID-19 są szczepienia. Każdy, kto unika działania takiego, które by go chroniło przed zakażeniem, pozostaje w grupie ryzyka, pozostaje w grupie tych osób, które mogą zachorować na COVID-19, a przebieg choroby może być naprawdę nieoczekiwanie ciężki. W pełni zaszczepionych jest już 17 700 000 osób. Informacje na temat programu szczepień, jego postępów na specjalnej stronie szczepienia polskieradio24.pl. Aura, podobnie jak w całej Polsce, nie sprzyja także żeglarzom na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich deszczowo i wiecznie. Jak mówi dyżurny Mazurskiego Pogotowia Ratunkowego Dariusz Luma, taka pogoda wymaga od żeglarzy wysokiego poziomu umiejętności. Już w tej chwili są wystawione ostrzeżenie w systemie uwaga na całym szlaku odnośnie porywów wiatru, który może dochodzić nawet do 6 Beauforta, a w tej chwili na niego ci nie wieje 4 pod piątkę. Ratownicy przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa na wodzie. Jeśli zdecydujemy się na pływanie, to oczywiście trzeba przygotować załogę, ubrać się, jak my to mówimy, na cebulkę. No i ostrożnie, tak? Dzisiaj pomosty są śliskie, jachty, wszelkie łodzie są śliskie z racji tego deszczu, więc naprawdę bardzo prosimy o ostrożne i uważne poruszanie się po jednostkach. W razie kłopotów na wodzie, zagrożenia zdrowia czy życia należy zadzwonić pod numer alarmowy 601-100-100. Most Karola i zamek w Hradczanach to tylko niektóre atrakcje, jakie czekają na turystów odwiedzających stolice naszych południowych sąsiadów. Praga jest na szczycie listy turystycznych podróży. W lipcu z miejskiego programu W Pradze jak w domu skorzystało 30% osób więcej niż przed rokiem. Z Pragi Wojciech Stoba. Około 300 miejsc oferujących noclegi przyłączyło się do akcji W Pradze jak w domu, w ramach której turyści otrzymują punkty za każdy dzień spędzony w mieście. Punkty te można następnie wymieniać na zniżki lub bezpłatne wejściówki do wybranych muzeów, galerii i innych atrakcji turystycznych. Monitorująca ruch turystyczny organizacja Prague City Tourism podała, że w lipcu z kampanii skorzystało około 31 tysięcy osób. W ubiegłym roku w tym samym okresie były to 24 tysiące, a w całym sezonie 73 tysiące turystów. Ze statystyk wynika, że do najpopularniejszych praskich atrakcji biorących udział w programie należą ogród zoologiczny, wieża widokowa na wzgórzu Petrzyn oraz ratusz staromiejski. Kampania W Pradze jak w domu potrwa do końca sierpnia. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Pamięć ofiar uczczona minutą ciszy i apel o świat bez broni jądrowej. Tak Hiroshima uczciła 76. rocznicę zrzucenia amerykańskiej bomby atomowej. Podczas uroczystości burmistrz miasta wezwał rząd Japonii i światowych przywódców do poparcia traktatu o zakazie broni jądrowej. 6 sierpnia o godzinie 8.15 na japońskie miasto spadła 4-tonowa bomba uranowa. Prezydent Harry Truman tłumaczył wtedy, że zrzucenie bomby miało zakończyć konflikt z Japonią i uchronić świat przed eskalacją konfliktu. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, co kolejna wojna oznaczałaby dla naszych miast. Nasze obecne działania w Japonii, nawet użycie bomby atomowej, są tylko ułamkiem tego, co mogłoby się zdarzyć podczas trzeciej wojny światowej. 3 dni po ataku na Hiroshimę Amerykanie zrzucili drugą bombę atomową na Nagasaki. To był Serwis Trójki. Sportowa część serwisu Trójki, ponownie Krzysztof Łoniewski. Powiększa się kolekcja polskich medali na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Dziś o 2 kolejne, o czym szerzej opowiadaliśmy w studiu olimpijskim. Postarali się nasi lekkoatleci. Złoty w chodzie na 50 km sensacyjnie wywalczył Dawid Tomala. Srebrny już zgodnie z planem Maria Andrejczyk. Nasza oszczepniczka do finałowego konkursu przystępowała jako liderka światowych list rankingowych. To nie koniec dobrych wiadomości ze stadionu lekkoatletycznego. Do finału z trzecim czasem eliminacji zakwalifikowała się nasza męska sztafeta 4x400 metrów. W składzie Dariusz Kowaluk, Karol Zalewski, Jakub Krzewina i Kajetan Duszyński. Posłuchamy ostatniego z wymienionych, jak pamiętamy, złotego medalisty ze sztafety mieszanej. Niestety nie patrzałem na zegar podczas biegu, teraz troszeczkę łapie mnie wyrzuty sumienia, bo jednak taki wynik byłby dużą motywacją, ale no ja w głowie miałem tylko słowa trenera, żeby dowieść te duże kół, na tym się koncentrowałem, nie było tam czasu na myślenie o innych celach. No, jeżeli zrobię się tak ułożę, myślę, że to jest spokojnie w naszym zasięgu poprawienie rekordu Polski, no ale to wiadomo, każdy bieg jest inny i trzeba się jak najbardziej starać. Rekord Polski do pobicia jutro w finale. Panowie, ten o 14.50, wcześniej o 14.30 w tej samej konkurencji pobiegną nasze panie. Tuż za olimpijskim podium znalazła się Aleksandra Mirosław we wspinaczce sportowej. To mimo, że zgromadziła tyle samo punktów, co trzecia Japonka Aki Yonoguchi. Ola po wygranej pierwszej konkurencji czasówce, gdzie pobiła rekord świata. W kolejnych konkurencjach boulderingu i prowadzeniu była ostatnia i to zdecydowało o czwartej, a nie o trzeciej pozycji. W olimpijskim turnieju zapaśników w stylu wolnym Magomed Murat Gadzijew odpadł w ćwierćfinale kategorii 65 kg. 6-2 pokonał go najwyżej rozstawiony w zawodach mistrz świata Rosjanin Gadzi Murat Rashidow. A że nie tylko igrzyskami kibic żyje, to jeszcze o piłce kopanej krajowej. Przed nami 2 pierwsze mecze trzeciej kolejki w PKO Ekstraklasie. Najpierw o 18:00 Górnik Łęczna na Lubelszczyźnie zagra z Wartą Poznań. Goście zdecydowanie lepiej zaczęli ten sezon od poprzedniego, co wcale nie uspokaja trenera Warty Piotra Tworka. Faktycznie po 2 kolejkach można przypisać 2 punkty, a pamiętamy, jak inaugurowaliśmy rok temu. Natomiast to w ogóle nas nie uspokaja, wręcz przeciwnie, to pokazuje, że każda kolejka, każdy następny mecz będzie coraz trudniejszy. My nie możemy się zadowalać, co już osiągnęliśmy, my musimy ciągle być pod presją, nawet taką, którą sobie sami będziemy stwarzać. Łęczna z Wartą o 18:00, o 20:30 druga z poznańskich ekip Lech u siebie przy bułgarskiej zagra z Krakowią. No, sportowo słyszymy się znów po 19:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Patrzę na radar pogodowy i szukam takich miejsc, gdzie można powiedzieć, że jest ładna pogoda. No na południu jest taki pas. To województwo dolnośląskie, opolskie, małopolskie i właściwie tyle. Nad całą resztą kraju kłębią się chmury i niestety z tych chmur kapie. Raz bardziej, raz mniej. Wieczorem na wschodzie i w centrum zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu miejscami o natężeniu umiarkowanym. Na północnym wschodzie w Karpatach możliwe burze. Temperatura we wschodniej połowie Polski od 14 do 19 stopni, w zachodniej części kraju od 20 do 24. Wiatr słaby i umiarkowany okresami może być porywisty z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Najważniejsi są ludzie, którzy tworzyli naszą historię. Warto poznawać losy tych, którzy tak jak my marzyli, planowali, kochali. Mamy szansę uczyć się z tych doświadczeń na przyszłość. Łączy nas trudna, ale piękna historia. Jeśli znasz tych, którzy uczą, odkrywają i pomagają nam zrozumieć historię, zgłoś ich do Nagrody Bohaterony imienia Powstańców Warszawskich. Zagłosuj. Opowiadajmy historię Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co poza ratami 0% mają jeszcze fajnego w Media Expert? Teraz ceny w dół. A, no to super! A do tego przez pół roku nie płacę i RRSO 0%. Ceny w dół.

Nazywam się Jurek Grzesiak, jestem fotografem ptaków, a obecnie załogantem na obozie ornitologicznym na zbiorniku Jeziorsko. Muszę bardzo blisko poznać się z tutejszym błotem. Błoto jest tutaj w ogóle słowem kluczem, ponieważ do tego błota przylatują tutaj ptaki migrujące w bardzo dużych ilościach, a praca fotografa jest ciężka, ponieważ trzeba po pierwsze bardzo rano wstać, po drugie często leżeć na tym błocie bez ruchu, pod ukryciem, pod siatką maskującą i czekać po prostu, aż jakiś fajny gatunek ptaka albo jakaś interesująca sytuacja nastąpi przed moim obiektywem. Iciek Tomasz, jestem tutaj kierownikiem, obrączkarzem na punkcie. Rozstawiamy różne pułapki. Są to bardzo bezpieczne dla ptaków pułapki. My te ptaki co godzinę, co dwie kontrolujemy, na bieżąco wyciągamy, przynosimy do obozu, obrączkujemy, zakładamy im obrączki specjalne ornitologiczne. Mierzymy te ptaki, sprawdzamy ich otłuszczenie, masę. Dlaczego te badania są ważne i komu poza wami służą? Badania prowadzone na Jeziorsku dostarczają bardzo dużo informacji o samych ptakach. Gdzie one migrują, skąd one migrują. Każdy ptak dostaje obrączkę, później ta obrączka może być odczytana w innym kraju, na zimowiskach podczas przelotów i wiemy na przykład, jakimi szlakami poruszają się ptaki na zimowiska i wtedy możemy na przykład wyznaczać lepiej strefy ochronne. Wiemy też dużo więcej o ich zwyczajach, o tym, czym się żywią, jakie mają na przykład choroby, jakie mają bakterie w jelitach, bo takie też badania są prowadzone tutaj na Jeziorsku. Dzięki temu możemy po pierwsze poszerzać naszą wiedzę jako ludzi, a później wykorzystywać tą wiedzę w ochronie. Proces obrączkowania, czyli na czym to będzie polegać? Jest to mewa śmieszka, czyli Chroicocephalus ridibundus. Zaciskamy specjalną ornitologiczną obrączkę. Z czego ona jest wykonana i jakie informacje są na tej obrączce? Jest to obrączka stalowa, podana jest na niej centrala polskiej stacji, czyli centrali, która generalnie wszystkie dane z obrączkowania zbiera, przechowuje w swoich bazach, później te dane są opracowywane. Na każdej obrączce każdy ptak ma swój numer identyfikujący, niepowtarzalny, to jest coś takiego jak u nas PESEL w dowodzie. Praca obozu badawczego potrwa do początku września. Organizatorami są Sekcja Ornitologiczna Wydziału Biologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz studenci Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. No i choć to może się komuś wydać informacją z gatunku nie do wiary, to mówię teraz zupełnie serio i tak też proszę to potraktować, co powiem. W obrębie rezerwatu ornitologicznego Jeziorsko w południowej części zbiornika nie wolno fotografować ptaków bez pozwolenia. Pracownicy obozu mają takie pozwolenie, mają pozwolenie na wejście wydane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i stąd też ich apel, aby na terenie rezerwatu podziwiać przyrodę, jednak w sposób bezinwazyjny. I don't blame you. We got carried away. I can't hold on to an empty space. Now you've found the new star to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I'm

prawie punktualnie 17:30. No tak, pogoda za oknami nie poprawia nam raczej humorów, przynajmniej w większej części kraju. W nocy na wschodzie i w centrum zachmurzenie duże i całkowite, opady deszczu, początkowo miejscami o natężeniu umiarkowanym i silnym, później będą stopniowo słabnąć. Jeśli chodzi o termometry, to od 10 do 15 stopni, a jutro zachmurzenie umiarkowane i okresami duże i miejscami, głównie na północnym wschodzie, przelotne opady deszczu. Temperatura od 20 do 25 stopni, wiatr słaby i umiarkowany na północnym wschodzie, lokalnie porywisty z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. 17:31, czas na nasz serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekert. Wzrost cen paliw wyhamował. W przyszłym tygodniu jest szansa na to, że ceny na stacjach benzynowych przestaną rosnąć, oceniają analitycy. Wskazują na spadek cen hurtowych oraz cen ropy. Według biura maklerskiego Reflex spadek cen ropy i ponowne spadki cen hurtowych dają coraz większą nadzieję na to, by w kolejnych tygodniach wakacji ceny na stacjach nie rosły. O ile nie nastąpi gwałtowne odbicie cen ropy i wzrost cen w hurcie, w okresie od 9 do 13 sierpnia na stacjach możemy obserwować delikatny ruch cen paliw w dół, szacuje BM Reflex. Również według e-petrol.pl możemy raczej mówić o wyhamowaniu zwyżki i stabilizacji cen na obecnych poziomach. Pomaga temu chociażby wakacyjny szczyt wyjazdów turystycznych. Portal przypomina, że aktualne ceny hurtowe paliw w polskich rafineriach są odczuwalnie niższe niż w poprzedni weekend. Na przyszły tydzień e-petrol.pl prognozuje średnie ceny benzyny 95 w przedziale 5,70-5,81 groszy za litr. Oleju napędowego w granicach 5,39-5,50 za litr oraz 2,62 grosze do 2,70 groszy za litr autogazu. Średnio o 34 dni mieszkańcy największych miast w Polsce muszą pracować na metr kwadratowy mieszkania, wynika z opublikowanych szacunków HRE Investments. Najdłużej trwa to w Warszawie, a najkrócej w Katowicach. Z wyliczeń analityków wynika, że statystyczny mieszkaniec stolicy, zarabiając około 5126 zł netto na metr kwadratowy nieruchomości, zapracuje dopiero po 42 dniach pracy. To znaczy, że metr kwadratowy kosztuje tyle, ile wynoszą dwie miesięczne pensje. Na drugim biegunie znajdują się mieszkańcy Katowic, gdzie metr kwadratowy mieszkania kosztuje tyle, ile wynosi średnia płaca za 24 dni robocze. Dziś piątek, więc pora na podsumowanie mijającego tygodnia na rynku giełdowym, mówi Emil Łobodziński z biura maklerskiego PKO BP. Na globalnych rynkach w tym tygodniu panowała raczej wakacyjna atmosfera. Przełożyło się to na brak większych zmian indeksów i obniżone obroty. Sytuacja głównych parkietów pozostaje zatem bez zmian. WIG20, MWIG40 czy SWIG80 znajdują się blisko ostatnich szczytów, pozostając w trendzie bocznym. Przy szczytach są także indeksy amerykańskie, a Nasdaq w czwartek ustanowił nowy rekord. W Europie z kolei wzrostami wyróżniał się rynek francuski. W kraju trwa sezon publikacji wyników finansowych za drugi kwartał tego roku. Dane podały przede wszystkim kolejne banki, na przykład ING, Alior czy PKO SA. We wszystkich tych przypadkach wyniki oceniamy pozytywnie i okazały się one wyższe od naszych oczekiwań, a kursy wyraźnie wzrosły. Z pozostałych spółek również powyżej prognoz wypadły na przykład Amrest, Asseco Poland, Allegro czy Polenergia. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,25 zł, za euro 4,56 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,88 zł, a funt brytyjski 5,38 zł. Podsumowanie dnia. Zostaw ten cholerny kubek, potniesz sobie palce, wypij mleko, umyj buzię, przyjdę zanim zaśniesz. co czytasz komentarze sfrustrowanych miernot. Niech się turnie trują jadem, oszczędź sobie złego. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. 16 minut dzieli nas od godziny 18. 6 sierpnia w kalendarzu. W tych dniach odbywają się różne uroczystości upamiętniające powstańców warszawskich. Dziś odbyła się uroczystość w hołdzie 30 redemptorystom oraz 50 tysiącom ludności cywilnej zamordowanym przez Niemców podczas rzezi Woli. Prócz tego na budynku przy ulicy Marszałkowskiej 15A odsłonięto tablicę upamiętniającą Stanisława Peszyńskiego, zapomnianego bohatera Polskiego Państwa Podziemnego. Stanisław Peszyński był współpracownikiem dwóch kolejnych delegatów rządu na kraj oraz szefem sekcji kontroli w delegaturze. Był więc de facto takim prezesem Najwyższej Izby Kontroli w Polskim Państwie Podziemnym. Został zastrzelony przez Niemców 6 sierpnia 1944 roku. Również Poczta Polska oddała hołd powstańcom warszawskim. Z okazji 77. rocznicy wybuchu powstania wydano specjalny album Zapomniana historia powstańczej Warszawy w aktach osobowych Archiwum Poczty Polskiej. Wiceprezes IPN Mateusz Szpytma powiedział, że dzięki pocztowcom i pocztowym archiwum udało się upamiętnić bohaterów powstania, którzy przynosili listy mieszkańcom walczącej stolicy. To jest niesamowite, że to powstanie, które wybuchło, miało nawet właśnie swoją pocztę, więc to jest fantastyczne, że ci ludzie są przypomnieni i uhonorowani, bo to jest taki rodzaj pomnika dla tych wszystkich, którzy wówczas narażali swoje życie, łocząc ludzi. Prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzik odpowiedział, że chciałby dalszej współpracy z historykami, która mogłaby zaowocować portalem udostępniającym historyczne archiwa Poczty Polskiej. Wśród 200 tysięcy metrów bieżących akt różnego rodzaju dokumentów, które są tam zgromadzone w wielu lokalizacjach, są także perełki. W tym roku odsłaniamy część tej historii związaną z powstaniem warszawskim, z wydarzeniami 1944 roku. Jestem przekonany, że to nie jest nasze ostatnie słowo. Te archiwa trzeba dalej eksplorować. Te archiwa najprawdopodobniej wymagają szybkiego zdigitalizowania. Papier jest ulotny. Poczta Polska z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego wydała specjalną kartę pocztową z hasłem Tobie Polsko. Jest poświęcona pracownikom poczty i energetykom, którzy w czasie walk o stolicę służyli mieszkańcom. A niebawem, bo już za kwadrans o godzinie 18 odbędzie się wernisaż wystawy pod tytułem Nieznane zdjęcia z Powstania Warszawskiego, organizowany przez Instytut Pileckiego oraz Wolskie Centrum Kultury Kolonia Wawelberga przy ulicy Górczewskiej 15. So if I Jeszcze 10 minut i będzie 18. Zapraszamy do Trójki o 19. Dzisiaj w Trójce prosto z Jastarni specjalne wydanie audycji Cztery Strony Dźwięku. W Jastarni odbywa się festiwal wakacyjny Hity Wszechczasów, a my teraz przenosimy się do Węgorzewa, skąd jutro w Trójce o 13 specjalne wydanie audycji Wykonane w Polsce. Poprowadzą ją Michał Kirmuć i Tomasz Żąda i właśnie z Tomkiem się teraz łączymy. Tomek na miejscu w Węgorzewie. Co słychać, że tak spytam? Przypomnę, że jesteśmy na festiwalu Naturalnie Mazury. Natomiast co słychać? Teraz słychać Wojtka Mazurewskiego, który przed parunastoma minutami rozpoczął swój występ z zespołem. No i grają dość głośno. Publiczność powoli się zbiera. Ale także deszcz nie wszystkich nie wystraszył na całe szczęście. Na szczęście. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ale jeszcze czekamy, bo już mogło być troszkę więcej osób, nie ukrywam, ale to pewnie zwykle tak jest, że publiczność schodzi się dopiero tak po pierwszym artyście. To zapraszamy do Węgorzewa, zapraszamy wszystkich, którzy są w okolicy. Proszę kierować się w stronę hałasu. To hałas taki niekontrolowany, bo to muzyka jazzowa, także wiesz, dużo improwizacji. Natomiast ja, jakbyś chciał jutro przyjechać, proszę bardzo, zapraszamy tutaj. Jakbyś chciał, podobno jutro będzie już cieplej, także tak. Jakbyś nie moczył się tak bardzo w wodzie, która jest na podłożu. Natomiast powiem to, że dzisiaj również startuje nasza trójkowa scena debiutów. Artysta, który wystąpi już za chwilę, czyli pierwszy artysta, Bartek z Piekła, widzę, że już skończył przygotowania i będzie za chwilę mógł przed państwem wystąpić tutaj w Węgorzewie. Jeszcze może wymienię artystów, którzy w ogóle dzisiaj będą, bo po Bartku z Piekła będzie Sydney Polak, będzie debiutant kolejny, czyli grupa Alone at Home, będzie grupa Happy Set, debiutantka Chagrin, ona zresztą była w Trójce w mojej audycji kiedyś i opowiadała o swoich dźwiękach. To artystka z bardzo zacnej, jazzowej rodziny, ale uprawia troszkę inne dźwięki. Potem będzie duet Karaś Rogucki, będzie zespół Obrazki. Jak mówiłem, Obrazki były też w Trójce parę razy i dzisiaj będzie Monika zaraz przed koncertem naszym gościem w Trójce i opowie troszkę więcej o koncercie i o planach, bo niedługo mają wystąpić również u nas przy Myśliwieckiej. Potem Doktor Misio, potem debiutanci, którzy już byli w Trójce na koncercie, czyli Duch Delta, no i Hunter na sam koniec. Festiwal Naturalnie Mazury 2021 w Węgorzewie. Na miejscu jest też nasze mobilne trójkowe studio, w którym Tomasz Żąda, któremu dziękuję, i Michał Kirmuć. Proszę nas odwiedzić przy okazji. Proszę zajrzeć. Dziękuję bardzo. Zapraszamy. Let's give this crowd something to